ekranem 11,5 cala. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł, a teraz tylko 849 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 września, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zdąży z ustawą o mrożeniu cen energii i ma się tym zająć jeszcze w tym tygodniu. Z powodu sztormu statki z pomocą humanitarną dla Gazy zawróciły do Barcelony. 90% uczniów ma wady postawy, alarmują eksperci. Ustawą o mrożeniu cen energii i bonie ciepłowniczym jeszcze w tym tygodniu zajmie się rząd. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że przepisy mają być przyjęte przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu posiedzeniem Sejmu. Niestety pan prezydent, który podjął fatalną decyzję, chyba sobie nie zdawał sprawy z terminów, ale my zdążymy, mimo tej decyzji pana prezydenta, naprawimy jego błąd. Zrobimy to tak sprawnie, że obywatele będą mieli gwarancję, że żadnych podwyżek od 1 października nie będzie. Na obecny mechanizm mrożenia cen prądu obowiązuje do końca września. Dwuletnią dziewczynkę bez opieki zauważyli przechodnie w pobliżu przystanku autobusowego w Radlinie na Śląsku. Jak mówi aspirant sztabowa Małgorzata Koniarska, dzięki reakcji zgłaszających udało się uniknąć tragedii. Dziecko miało być zagubione, bez butów, ubrane tylko w body i pieluszkę. Zgłaszające kobiety zaopiekowały się dzieckiem do czasu przyjazdu patrolu policji. Policjanci apelują, reagujmy, kiedy widzimy coś niepokojącego, kiedy komuś grozi niebezpieczeństwo lub kiedy widzimy na przykład małe dziecko bez opieki. Dziewczynka jest cała i zdrowa, jak się okazało, otworzyła dolny zamek w drzwiach i niepostrzeżenie wyszła z domu. Matka dziewczynki była trzeźwa, jednak za niedopilnowanie dziecka zostanie ukarana mandatem. O sprawie powiadomiono także sąd rodzinny. Statki z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy zawróciły z powodu sztormu. Wczoraj flotylla ruszyła z Barcelony do enklawy. Wśród jednostek z 44 krajów w misji Global Summit Flotilla biorą udział również osoby z Polski. Jak mówił przed wylotem do Barcelony poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, społeczność międzynarodowa nie może milczeć w obliczu klęski głodu w Gazie. W najbliższym czasie będziemy obserwować coraz bardziej dramatyczne obrazki, dlatego jakiś gest musi być wykonany. Widzimy, że na poziomie politycznym za mało jest tej solidarności, za mało jest odwagi polityków. Robimy to po to, żeby zwrócić ich uwagę, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej, żeby ludzie też wyrażali swoją solidarność wszędzie na świecie i wywierali presję na świat polityczny. Wierzymy, że naprawdę jeszcze da się wiele zrobić. Uczestnicy misji z żywnością i lekami dla mieszkańców Strefy Gazy chcą przełamać trwającą od wielu miesięcy izraelską blokadę morską. 90% uczniów w Polsce ma wady postawy, tak wynika z badań Instytutu Matki i Dziecka. Wady najczęściej dotyczą kręgosłupa, stóp i kolan, mówi Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Na ten problem też powinni zwrócić uwagę rodzice. Mam tu na myśli chociażby zadbanie o to, żeby miały właściwą pozycję przy biurku podczas nauki, czy chociażby właściwy plecak czy tornister do szkoły. O tych praktycznych poradach można przeczytać w naszym poradniku, który jest dostępny na stronie NFZ. Rodzice, ale też sami uczniowie przyznają, że za dużo dźwigają do szkoły, ale nie zawsze noszą w plecakach potrzebne rzeczy. To też jest kwestia wyboru też samych dzieci, bo czasami po prostu wolą nosić te rzeczy. Starszaki mają szafki, dzieci młodsze też mogą zostawić w klasie część rzeczy, no ale wiadomo, nie zawsze się wszystko da zostawić. Uczniowie noszą bardzo ciężkie plecaki i nie korzystają z tych szafek szkolnych, co na pewno jest problemem, który trzeba by jakoś rozwiązać, ale nikt z tym nic nie robi. Nawet według ekspertów waga plecaka z zawartością nie powinna przekraczać 10, max 15% masy ciała dziecka. Iga Świątek zagra dziś o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego tenisowego US Open w Nowym Jorku. Rywalką Polki będzie Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Tym razem Iga Świątek nie zagra na głównym obiekcie US Open, a na korcie imienia Louisa Armstronga. To drugi co do wielkości obiekt zawodów. 30-letnia trenująca na co dzień w Czechach Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa w tegorocznym US Open nie straciła jeszcze seta. W swojej karierze w zawodach wielkiego szlema najdalej doszła do czwartej rundy. Obie tenisistki rozegrały ze sobą wcześniej 6 spotkań. 4 z nich wygrała Polka. Iga Świątek już dwukrotnie podczas tegorocznego US Open była w opałach, szczególnie w ostatnim meczu przeciwko Annie Kanińskiej, gdzie w pierwszym secie przegrywała już 1-5, ale ostatecznie zdołała go wygrać. Nasza tenisistka na konferencji prasowej opowiadała, jak stara się reagować na takie wydarzenie na korcie. Czasami mam problem z tym, że nie wiem, co mogę zrobić, jak gram źle. Wtedy dostaję pomocną dłoń od mojego teamu. Trzeba znaleźć pozytywne punkty w trudnej sytuacji, otworzyć myślenie na to, co można w takim przypadku zrobić i nie panikować. Amerykańscy bukmacherzy zdecydowanie stawiają w tym spotkaniu na Igę Świątek. Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Klimat.

donacji trójki. Meldujemy się na stanowisku. Agnieszka Szydłowska to ja, Elżbieta Malinowska realizuje program. Jesteśmy gotowe, aby rozkruszyć nawet najtwardsze serca obojętne na muzykę. Jeżeli teraz słuchają nas właśnie takie osoby, to proszę się przysunąć do radioodbiorników. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Carving you up, alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Zawsze się uśmiecham w tym utworze Bruce'a Springsteena, kiedy on krzyczy hey baby i odzywa się ten seksowny instrument, który nazywa się saksofon. Dziura w głowie pierwsza już dzisiaj zaliczona. To jest tonacja trójki i to jest tonacja, która dzisiaj wróci w pewnym sensie do takiego najczęściej powtarzającego się wątku, który sama wymyśliłam, ale nie czuję się jego niewolnicą. Czyli dzisiaj znowu spokojnie mogę nawiązać do filmów i seriali. Boss na rozpoczęcie tonacji trójki pojawił się właśnie za sprawą drugiego sezonu Wednesday. Już w pierwszym odcinku, wiem, że ten serial ma wielu fanów, można podziwiać także robotę tych, którzy ilustrują kolejne odcinki piosenkami. I także dla Bruce'a Springsteena miejsce się znalazło. Wielokrotnie to mówiłam, ale nigdy dosyć powtarzania. Jestem wielką, absolutnie wielką admiratorką pracy osób, oczywiście wykonywanej dobrze, osób, które wymyślają, w jaki sposób napisane, potem już zagrane i często także już zmontowane historie w serialach czy filmach oprawić piosenkami istniejącymi, bo oczywiście muzyka oryginalna pisana do filmów to jest świetna i wspaniała przestrzeń, ale te filmy, które korzystają ze znanych nam utworów, często dają do nich nowe znaczenia lub też malują sceny, które już potem na zawsze z tymi piosenkami nam się w głowach zbijają. Więc dla fanów serialu Wednesday dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o muzykę, to nadal poziom wysoki jest utrzymywany. Natomiast teraz chciałabym przejść do miasta i do czasu, którego nie znam w tym mieście, bo miasto nazywa się Nowy Jork. Czas to końcówka lat 90., dokładnie rok 1998, bo właśnie wtedy rozgrywa się akcja filmu, najnowszego filmu Darrena Aronofskiego, a cały ten film ze złodziejem w tytule tak naprawdę jest właśnie jedną wielką sentymentalną pocztówką wysłaną w stronę miasta, które już nie istnieje, bo przez te lata, które minęły, zdążyło się zgentryfikować, zmienić i takiego Nowego Jorku, jaki był w latach 90., po prostu już dzisiaj się nie znajdzie. A świetnym paliwem i pretekstem do tego, aby te emocje w filmie były wzmacniane, jest oczywiście odpowiednio dobrana muzyka. Recipe, this is a love attack. I know when our body's back, it's just like any fat. It retracts before impact. And just like fashion, it's a passion for the withered and hip. If you got the goods, they'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the may, be out tomorrow. But if you might as well be walking on the sun. '25 years ago, they spoke out and they broke out of recession and oppression. And together they talked and they folked out with guitars around a bonfire, just singing and clapping. Man, what the hell happened? That someone spell out, some were hell bound, some they fell down. Is soaked with the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wizard can't reform. No god like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relate. Act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if the offer's shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Program Trzeci Polskiego Radia. same time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time. One last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. I know. Closing Time to Semisonic, wcześniej Smash Mouth i Walking on the Sun. Pewnie dla wielu osób to jest prehistoria, ale na pewno są wśród naszych słuchaczek i słuchaczy tacy, którzy pamiętają lata 90. końcówkę, bo przypomnę, że jesteśmy w tej przestrzeni za sprawą filmu Złodziej z przypadku. Akcja tego filmu dzieje się dokładnie w roku 1998. I tak sobie myślę, że rzeczywiście te utwory oczywiście pochodzą z tych lat. Absolutnie zgadza się to, że bohater filmu może mieć je już obsłuchane, mogą być w jego przestrzeni, na pewno gdzieś z takich nie mainstreamowych, ale bardziej wysmakowanych stacji radiowych te utwory przenikają. Jest coś takiego w tej muzyce i w tym brzmieniu, że naprawdę natychmiast uruchamiają się skojarzenia, jeżeli ktoś je ma, z późnymi latami 90. i oglądaniem świata przez pryzmat MTV i teledysków, którym towarzyszyły właśnie takie melodie. I tutaj tę listę można byłoby zrobić bardzo długą, ale może lepiej zrobić ćwiczenie. Jakie utwory przypisalibyśmy do takiej opowieści o naszym życiu, no właśnie ze spojrzeniem wstecz na taką odległość, która sięga młodości. Każdy pewnie w innej dekadzie tę młodość ma. Zakładam niezwykle inteligentnie, ale myślę, że to ćwiczenie bardzo fajne i myślę też, że twórcy filmu Złodziej z przypadku, z tego budowania przestrzeni i budowania też trochę bohaterów za sprawą muzyki, wyszli zwycięską ręką. I love my calendar girl. Yeah. start the year off fine. February, you're my little Valentine. March, I'm gonna march you down the aisle. April, you're the Easter bunny when you smile. Yeah, yeah, my heart's in a whirl. I love my little calendar girl. Every day. Junior prom, July. Like a firecracker, I'm aglow. August. When you're on the beach, you steal the show. Yeah, yeah, my heart's in a whirl. Bo przecież w filmach bohaterowie bywają w różnym wieku, albo też ich zamiłowania, ich gusta, ich wrażliwość kształtowała się na innej sztuce. Calendar Girl Nila Sedaki, wyprawa w stronę lat 60. Czasami też jest tak, że żeby oddać nastrój, trzeba dokonać zabiegu, który polega na tym, że do czasów opisywanych przemyca się na przykład zespoły, które w latach opisywanych jeszcze nie istniały, ale ich utwory sprowokowane, zamówione na potrzeby filmu są w stanie podkręcić i podkreślić jakieś elementy. No i oczywiście Darren Aronofsky przyzwyczaił nas do tego, że umiejętnie wybiera także tych muzycznych współpracowników, bo na przykład, i to może, myślę, takie bardzo łagodne, nieprzyzwyczajone do gwałtowniejszych gitar uszy podrażnić, to zadanie zostało powierzone grupie Idols. I fell in love on the Cheerleader Idols w wersji z filmu. Ciągle zapominam, jaki frapujący tytuł po polsku ma film Złodziej z przypadku. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest naprawdę niezwykłe, jakimi drogami czasami chodzą te skojarzenia, chociaż oczywiście tutaj nawiązuje to trochę do treści. W każdym razie, wracając do sensu opowieści, czasami bywa tak, że trzeba użyć i zaprosić do współpracy ludzi, którzy w czasach opisywanych w filmie, w tym przypadku pod koniec lat 90., nawet jeszcze nie żyli jako zespół, bo Idols powstaną w roku 2009, ale z jakiegoś powodu to, co robią i ta wrażliwość, którą potrafią zamknąć w sprawdzonych riffach, gitarach i mocnym uderzeniu, pasowała Darrenowi Aronofskiemu do opowiadania historii sprzed lat. Zamykając trochę ten rozdział, ale pozostając przy Nowym Jorku, chciałam jeszcze uderzyć w tony sentymentalne, także podebrane ze ścieżki do tego filmu. Filmu, przy którym nie unikam absolutnie opowiadania o tym, czy Złodziej z przypadku to film dobry czy nie, bo ja osobiście wyszłam z kina bardzo rozczarowana, co nie przeszkadza mi doceniać muzyki, ale bardzo dużo ludzi zachwyca się tym filmem, twierdząc, że jest grą z konwenansami, konwencjami i tutaj wiele, wiele innych przymiotników się pojawia, więc myślę, że to jest typowa sytuacja, w której trzeba to sprawdzać na własną rękę. No ale właśnie, wracając do tego filmu i wracając do muzyki, do takiej przestrzeni bardziej pokazującej zróżnicowanie, a może też pewne alternatywne wątki, jest tam w czym wybierać. Mam na myśli piosenki i oto jedna z nich. By the gown for you to wear to the prom with Tom, the astronomer who'd name a star for you. But I'm the luckiest guy on the Lower East Side, 'cause I've got wheels and you wanna go for a ride. I'm a fool, there's no doubt. But when the sun comes out, and only when the sun comes out, I'm the luckiest guy on the Lower East Side. 'Cause I've got wheels, and you wanna go for a ride. Day is beautiful, and so are you. My car is ugly, but then I'm ugly too. I know you'd never give me a second glance, but when the weather's nice, all the other guys don't stand a chance. I know Professor Blumen makes you feel like a woman. When the wind is in your hair, you laugh like a little girl. So you share secrets with Lou, but we've got secrets too. Well, one, I only keep this heat for you, 'cause I'm the ugliest guy on the Lower East Side. But I've got wheels, and you wanna go for a ride. Wanna go for a ride. The Magnetic Fields, The Luckiest Guy on the Lower East Side. Konkretne miejsce na mapie Nowego Jorku i też super ważne dla filmu, którego opowiadanie ze sprawą muzyki niniejszym zamykam, bo teraz to już sprawa wszystkich indywidualnych podejść, decyzji. Zawsze oczywiście, kiedy film wchodzi do kina, fajnie jest wykorzystać tę szansę i obejrzeć go w tym wymiarze, z myślą, o którym był tworzony, bo wiadomo, że za czas jakiś będzie także dostępny w domu, na różnych platformach streamingowych, ale przecież wiemy, że to nie to samo, prawda? Kina potrzebują widzów i zamykając ten apel i jednocześnie wątek konkretnego filmu, to chciałabym przez chwilę pozostać w Nowym Jorku, bo gdyby akcja tego filmu działa się rok później, to byłaby już szansa, że bohater na przykład trafia jakimś cudem w jakimś undergroundowym klubie, a może nawet w pubie, w którym pracuje, na członków zespołu The Rapture, którzy już wtedy kombinując, co by tu zagrać i jakby tutaj zabrzmieć, eksperymentują także z tytułami utworów, bo w tytule ich pierwszego singla wydanego w roku 98 jest Skrzypiące krzesło. Niestety nie mogłam w żaden sposób legalny tego nagrania zdobyć, aby zaprezentować na antenie, ale jest na popularnej platformie z wideo, więc jeżeli ktoś wygoogluje sobie zespół The Rapture i ich singiel wydany w roku 1998, to znajdzie to Skrzypiące krzesło wkomponowane w muzykę, a już rok później, właśnie w roku 99, ukazała się pierwsza epka tej nowojorskiej grupy. I na tej epce znalazła się wersja utworu Olio, chyba jednego z takich największych hitów kojarzących się z The Rapture. Wersja bardzo różna od tej, którą wydali potem na debiutanckiej płycie 4 lata później. Tak różna i tak fajnie ta różnica brzmi, że postanowiłam złożyć je obok siebie. Więc uwaga, uwaga. To jest eksperyment dźwiękowy, a właściwie szansa na porównanie, co do zespołu doszło w międzyczasie. Rok 1999, pierwsza wersja utworu, wydana jako epka, na epce, a rok 2003, druga wersja utworu, różnią się moim zdaniem bardzo, ale być może ktoś będzie miał inne zdanie. I'm Program Trzeci Polskiego Radia. Ale to jest świetne. Ta różnica, no, mnie jakoś tak rozczula. Pierwsza wersja Olio, rok 1999, wydana przez nowojorską grupę The Rapture na epce Mirror. I 4 lata później wersja, której właśnie teraz wysłuchaliśmy, pochodząca z ich debiutanckiej płyty. Co się wydarzyło? No wiadomo, że utwory się wykluwają i nabierają ciała, dążą do jakiegoś takiego ostatecznego kształtu. To samo dzieje się z twórcami, z artystami, którzy zespoły tworzą. Ale też czasami ważne są konteksty. Oczywiście nie byłam świadkinią, nie miałam takiej szansy, żeby zespół The Rapture, a bardzo bym chciała, śledzić od ich pierwszych koncertów i chodzić za nimi po nowojorskich malutkich miejscach, gdzie grali pierwsze koncerty, to się nie wydarzyło. Ale dedukując, prowadząc śledztwo na podstawie wydawnictw, które są dostępne i wytwórni, które się nimi opiekowały, myślę, że jedna z odpowiedzi jest bardzo prosta. Debiutancką epkę grupy The Rapture wydała wytwórnia, która nazywa się Gravity. I to wytwórnia, która ma w swoim korzeniu po prostu wszystkie post-hardkorowe, hardkorowo-punkowe, mocno gitarowe brzmienia. A debiutem 4 lata później zaopiekowała się wytwórnia, która nazywa się DFA. Oczywiście nowojorska i bezpośrednio wprost związana z dwoma bardzo ważnymi nazwiskami dla sceny elektronicznej, czyli Timem Goldsworthem i Jamesem Murphym. I kiedy doszło do połączenia tego, czego szukali The Rapture, z tym, czego szukali panowie z DFA, no to właśnie pojawiła się na rynku debiutancka, wspaniała do tej pory, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, płyta zespołu The Rapture. Nowy Jork to jest miasto, do którego pewnie wiele osób chciałoby się wybrać, można o nim marzyć, ale zapewniam, że niezależnie od tego, na którym etapie naszego życia wyląduje się w jego centrum, to zawsze się ma poczucie, że to film, więc tym filmowym akcentem zamykając, odwołam się do nowojorczyków i do artystów pracujących w tym mieście, aby to właśnie im oddać głos na zakończenie tej opowieści, w której centrum jest film przenoszący nas do lat 90. w konkretnej dzielnicy Nowego Jorku, dzielnicy, która już tak dzisiaj nie wygląda, bo gentryfikacja, czytaj unowocześnianie i likwidowanie takiej naturalnej tkanki miejskiej wzięła się i wzięła to, co chciała odebrać. Natomiast muzycznie oczywiście hołd temu miastu składały wcześniej pokolenia muzyków i nadal składają. To, co zaproponujemy, ten utwór, którym zamkniemy, jest gdzieś po środku. No bo jesteśmy w latach 2000. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Malinowska realizowała ten program. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. A ten utwór na zakończenie z łyżką dziegciu i miłości jest od LCD Sound System. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you, but you're bringing me down. You're safer and you're wasting my time. Our records all show you were filthy but fine. But they shuttered your stores when you opened the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect, oh please don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the boring collect, I mean all disrespect. In the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink. I love you, but you're freaking me out. There's a ton of the twist, but we're fresh out of shout. Like a death in the hall that you hear through your wall. New York, I love you,